opakowanie gratis. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 240 zł. Teraz dwupak za 119,99. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, jest godzina 13, więc czas na nasz serwis, który przedstawi Anna Kowali-Brancati. Dlaczego Jarosław Kaczyński nie zawiadomił prokuratury, jeżeli wiedział o nieprawidłowościach w Funduszu Sprawiedliwości? Prezesa PiS pyta o to premier. Zdania jak zwykle podzielone. Warszawiaków zapytaliśmy o strefę czystego transportu. Na Euro hit fazy 1/8 finału. Francja zmierzy się z Belgią. Premier Donald Tusk pyta Jarosława Kaczyńskiego, dlaczego nie zawiadomił prokuratury, jeżeli wiedział o nieprawidłowościach w Funduszu Sprawiedliwości. Gazeta Wyborcza dotarła do listu, w którym prezes PiS wzywa Zbigniewa Ziobrę, by Solidarna Polska nie korzystała ze środków funduszu w kampanii do parlamentu w 2019 roku. Donald Tusk mówi, że Jarosław Kaczyński powinien był powiadomić odpowiednie organy. Każdy funkcjonariusz publiczny jest zobowiązany prawnie do natychmiastowego powiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Jeśli ktoś ma taką wiedzę, jest funkcjonariuszem publicznym i nie zwraca się z tą wiedzą do prokuratury, sam popełnia przestępstwo. Panie Jarosławie, powinien pan na te pytania odpowiedzieć przede wszystkim opinii publicznej, zanim będzie pan na te pytania odpowiadał przed organami ścigania. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak informację Gazety Wyborczej nazywa kolejnym kapiszonem i dodaje, że Jarosław Kaczyński zawsze dbał o transparentność w życiu publicznym. Dlatego wtedy, kiedy pojawiła się wrzawa medialna, zwrócił się do ministra Zbigniewa Ziobry listownie z prośbą wyjaśnienia. Wyjaśnienia zostały złożone, a więc w związku z tym cała rzecz koncentruje się na tym kapiszonie. Gazeta Wyborcza ustaliła ponadto, że podobne pisma kierował do Zbigniewa Ziobry premier Mateusz Morawiecki. W 2021 i 2022 roku szef rządu 3 razy miał wzywać Zbigniewa Ziobrę do złożenia wyjaśnień. Maszynista nie żyje, są duże utrudnienia w ruchu pociągów. Po zderzeniu ciężarówki z osobowym składem w Ołtarzewie pomiędzy Ożarowem Mazowieckim a Błoniem w pociągu relacji Sochaczew-Warszawa Wschodnia było około 100 osób. Na odcinku Ożarów-Błonie pociągi nie jeżdżą, wprowadzono komunikację zastępczą i wzajemne honorowanie biletów. Są ostrzeżenia przed burzami dla Polski zachodniej, wschodniej i południowo-wschodniej. Najsilniejsze burze przejdą przez województwa podkarpackie i lubelskie, mówi synoptyk Ilona Śmigrodzka. To jest jeszcze ten sam front, co był wczoraj nad Polską i w tym obszarze najsilniejsze opady deszczu dzisiaj do 45 mm oraz silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę i także miejscami grad. Ostrzeżenia obowiązują do 21. Pierwsza w Polsce strefa czystego transportu obowiązuje od dziś w Warszawie. Zakaz wjazdu mają auta z napędem diesla wyprodukowane przed 2005 rokiem i benzynowe sprzed 1997. Za złamanie zakazu grozi 500 zł mandatów. Warszawiaków zapytaliśmy, co sądzą o nowych przepisach. Strefa czystego powietrza to bardzo dobrze. Myślę, że to ludzie odetchną troszeczkę. My mamy też stary samochód, więc to w ogóle jesteśmy... Nie wjedziemy do tej strefy. Czekamy, kiedy kupimy nowy, co już pewnie nie nastąpi. Także na pewno będzie to utrudnienie, zdecydowanie. No ale no, to są decyzje, które są trudne. Niech ludzie zdrowieją. Niech ludzie zdrowieją. No pewnie. Diesel to są pieniądze, ale też i zanieczyszcza bardzo powietrze, prawda? A to jest jednak czystość powietrza jest ważniejsza. Niż wygoda. Niż wygoda. Dla innych ludzi oczywiście ważniejsze. Popieram generalnie prezydenta Trzaskowskiego w jego intencji, no ale to musi być dobrze napisany jednak przepis, tak żeby właśnie móc egzekwować go od osób, które mogą sobie na to pozwolić i nie zauważą tej opłaty za strefę czystego transportu, ale jeżeli mamy na myśli najbiedniejszych, no to nie wszyscy się mogą przesiąść na rower, a też mamy taki klimat, że na tym rowerze nie możemy jeździć cały rok, prawda? Z zakazu wyłączone są auta zabytkowe, a także samochody, których właścicielami są seniorzy powyżej 70 roku życia. Francja zagra o 18 z Belgią w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Europy. Nad Sekwaną mecz nie wzbudza wielkich oczekiwań i entuzjazmu, bo trójkolorowi nie zachwycają swoją grą, a ich zmagania na Euro znalazły się w cieniu przełomowych dla Francji wyborów parlamentarnych. polityczne aluzje pojawiają się w niemal wszystkich artykułach zapowiadających mecz Francja-Belgia. Francuscy komentatorzy piszą, że w kontekście narastających sporów politycznych i obaw o przyszłość kraju, Les Bleus muszą dać Francuzom nadzieję. Taki cel wyznacza piłkarzom Le Figaro. Gazeta podkreśla, że przegrana wicemistrzów świata byłaby ogromną klęską i kolejnym w ostatnich tygodniach ciosem dla Francuzów. Przedmeczowe nastroje we Francji nie są zbyt optymistyczne. Trójkolorowi mają na koncie tylko jedno zwycięstwo i jednego gola z rzutu karnego, ich lider Mbappé nie jest w formie, a drużyna gra bez błysku. L'Équipe zwraca uwagę, że na papierze Francja jest faworytem, ale większość obserwatorów spodziewa się wyrównanego meczu, który może zakończyć się serią rzutów karnych po dogrywce. Media podkreślają, że Belgowie będą z pewnością głodni rewanżu za porażkę sprzed 4 lat w półfinale mundialu w Katarze. Stefan Folzer, Polskie Radio. Jeszcze dla porządku dodam, że o 21:00 na boisko we Frankfurcie nad Menem wybiegną zespoły Portugalii i Słowenii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I cóż ja mam powiedzieć o pogodzie, skoro wszystko powiedziała Ania w serwisie. Ja tylko powiem może tyle, że w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie kraju lokalne rozpogodzenie, a na zachodzie miejscami na ogół słabe, przelotne opady deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i czas na muzyczną pocztę UKF. Ta już za chwilę w Trójce. Wracamy po długiej przerwie. Co na początek? Na początek utwór, który z pewnością pojawiłby się również dzisiaj w naszych zamówieniach. Chociaż przypomnę, jak piosenki mogą Państwo zamówić, bo przez najbliższe 2 godziny Państwo wybierają to, co pojawia się na antenie Trójki. Można napisać 22 UKF@polskieradio.pl, można zadzwonić 22 i 7 trójek, a my zapraszamy. Elżbieta Malinowska, Rafał Wodziński i Tomasz Żonda. Na początek John Evangelis, Find My Way Home. Muzyczna poczta UKF. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? Ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what is near? I'll Find My Way Home to Johnny Vangelis w Muzycznej Poczcie UKF. W Trójce Muzyczna Poczta UKF od poniedziałku do czwartku podczas wakacji. Justyna Grabasz i ja będziemy tę pocztę prowadzili, a właściwie to Państwo będą ją prowadzili, bo od Państwa zależy, jakie utwory pojawią się na antenie naszego programu. W związku z tym czekamy na maile, czekamy na telefony. Tradycyjnie ukf@polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek. No i kolejny utwór, który w wakacje jest chyba piękną wskazówką do wędrówek. Grzegorz Turnał. Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arkad. Pejzaż w powieki miękko wsiąka, zakrzepła sól na nagi wargach. A wieczorami w prądach zatok noc liże morze słodką grzywą. Jak miękkie gruszki brzmieje lato, wiatrem sparzone jak pokrzywą. Przed fontannami perłowymi noc widokrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłą krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy krajem, malachitową łąką morza. Znów wędrujemy i Grzegorz Turnał w Muzycznej Poczcie UKF. 22 i 7 trójek, UKF, @polskieradio.pl. Nasi specjaliści od mediów społecznościowych donieśli, że na jednym z forów pani Ania wspomina, że kiedyś w Trójce graliśmy Czerwone Krzaki. Faktycznie graliśmy dość często i nie przypominam sobie, kiedy ostatni raz ten utwór był na naszej antenie, więc może warto go dzisiaj również przypomnieć. Milion Bułgarów. Czerwone krzaki daje kobiecie.

Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprenizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 31 minut po godzinie 13 do muzycznej poczty UKF. Powrócimy już za chwilkę, ale wcześniej jeszcze zaproszenie do kina. Fajny film. Mój syn Ezra to jedna z ostatnich premier w naszych kinach. Film, mimo że dotyka poważnego tematu, jest komedią, a w dodatku z gwiazdorską obsadą. O nim właśnie z Małgorzatą Matuszewską, reprezentującą polskiego dystrybutora, rozmawia Ryszard Jaźwiński. To jedna z premier komedia, w której zobaczymy między innymi na jedną z największych gwiazd kina, czyli Roberta De Niro. Tak, i to jest, myślę, też taki film również dla kinofilów, bo oprócz Roberta De Niro, Whoopi Goldberg czy Bobiego Cannavale, zobaczymy tam wspaniałego młodego chłopaka Williama Horberga. On gra dziecko w spektrum i to jest pierwszy przypadek, o ile się nie mylę, w historii kina, kiedy dziecko w spektrum gra dziecko w spektrum. Tam na planie był zawsze jeden z rodziców, też żeby zadbać o komfort. Rodzice przekazali reżyserowi jasny komunikat, że jeśli chłopak jest przygotowany i jest mu powiedziane, co go czeka, to on nie ma żadnych lęków przed tym, żeby to zrobić. I faktycznie świetnie się to realizowało. O tym to jest też historia. I o tym jest to też historia. Jest dwoje rodziców, którzy są w trakcie rozwodu, mają dziecko w spektrum. Ojciec jest komikiem, stand-uperem. W trakcie rozwodu musiał opuścić swój dom, no i się sprowadza do swojego ojca, którego gra właśnie Robert De Niro. Z kolei żona ze swoim nowym mężczyzną, który jest prawnikiem, zostaje w ich rodzinnym domu. No i się zaczyna walka o chłopca, który no, ma trudności w szkole, ale też nie jest kompletnie zrozumiany przez to środowisko, w którym jest. Nie traktują go indywidualnie, tylko traktują go po prostu jako łobuza. No a też wiemy, że dzieci neuroatypowe po prostu mają swoje inne zachowania emocjonalne, ale to nie znaczy, że są, nie wiem, złe, że robią coś z premedytacją. Po prostu mają takie, a nie inne reakcje. I zamiast podejść indywidualnie, no to system oczywiście szkolny, nie tylko w Stanach, jak się okazuje, i nie tylko w Polsce, jak się okazuje, no tutaj jest trudny do obejścia. I mimo, że to wszystko, co powiedziałaś, świadczy o tym, że temat jest poważny, to trzeba powiedzieć, że humoru w tym filmie również nie brakuje. No myślę, że też scenarzysta jest stand-uperem. Złapanie tego clue tematu i powiedzenie tego w taki sposób, który nie będzie dramatyczny i taki łzawy i tak dalej. Chociaż w filmie się wzruszamy oczywiście, ale jest dużo humoru i jest też taka świetna scena, ponieważ ten chłopiec, podobnie jak jego tata, jest wielkim fanem kina, no i chodzą na różne eventy związane z jakimś takim kultowym oglądaniem różnych filmów. No i jest taki świetny dialog między dziadkiem, Robertem De Niro, chłopcem, czyli Williamem Horbergiem i ojcem, czyli Bobim Cannavalem, gdzie jest nawiązanie do Wściekłego Byka. Więc to po prostu naprawdę ktoś, kto zna trochę kino i no to tak, wyłapie... Troszeczkę się bawi. To się troszeczkę bawi, więc ja myślę, że też takie momenty bardzo pomagają. No tutaj właściwie to wszyscy i rodzice, bo ten film miał już swoją premierę w Stanach, i rodzice, i krytycy, i filmowcy podkreślają, że ten film jest bardzo autentyczny. Bo to nie jest temat, który ktoś sobie wymyślił, tylko scenarzysta faktycznie, on konsultował ze swoim synem, bo ma już dorosłego syna w spektrum, więc konsultował pewne możliwe zachowania, reakcje ze swoim synem i w zasadzie każdy, kto przeczytał ten scenariusz, był zachwycony jego autentycznością i prawdziwością. Poza tym też oprócz scenarzysty, który ma dziecko w spektrum, oprócz producenta, który ma dziecko w spektrum, powiedzmy, że przecież Robert De Niro też ma dziecko w spektrum. On to ujawnił dopiero wtedy, kiedy jego syn skończył 18 lat, bo wcześniej nie chciał, bo to wiadomo, no to była jego decyzja. To jest prywatna sprawa. Natomiast też myślę, że dzięki temu się bardziej zaangażował w tę produkcję, w ten film. Też jest świadom tego tematu, świadom tego problemu. Mój syn Ezra właśnie ma swoją polską premierę. To oczywiście jest tam gdzieś ta choroba w tle, ale to głównie chodzi o to budowanie relacji ojciec-syn. Że rodzice mają prawo do błędów, ale że ta miłość do dziecka jest zawsze najważniejsza. O amerykańskiej komedii Mój syn Ezra z Małgorzatą Matuszewską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Mam na imię Bożena, mieszkam na Dolnym Śląsku. Chciałabym poprosić Asafa Avidana albo Avidana, bo i tak mówią. Tylko dlatego, że ma przepiękny głos i bardzo rzadko jest w radiu. Bardzo. No, dzięki pani pojawi się również teraz. Ja miałem przyjemność raz widzieć go na żywo, zresztą nie w Polsce, a w Kanadzie, w Toronto. Koncerty na żywo są jeszcze piękniejsze niż to, co Asaf Avidan potrafi zaproponować w nagraniach studyjnych. Posłuchajmy razem chyba największego przeboju One Day. One day, baby, we'll be old. So baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. Baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think about Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. One Day i Asaf Avidan w Trójce. Jeśli są takie utwory, których Państwo u nas nie słyszą ostatnio z różnych powodów, ale pewnie dlatego, że nie o wszystkim dobrze pamiętamy, no to proszę zadzwonić albo napisać. Od tego jest muzyczna poczta UKF, która w wakacje w Trójce od poniedziałku do czwartku od 13 do 15, ale telefony i adres mailowy się nie zmieniają. UKF@polskieradio.pl i 22 i 7 trójek. No to może teraz z propozycja z maila od pana Michała, który pisze: bardzo proszę o wyemitowanie w ramach muzycznej poczty UKF utworu, który ma w moim sercu szczególne miejsce, a na pewno ucieszyłby tak zwanych republikanów, a jest to utwór Przyznaję się do winy obywatela GC. Winę swe. Obywatel GC przyznaje się do winy, czyli zeznania miłosne. 22.7@małpapolskieradio.pl i kolejny, może nie klasyk, bo to nagranie stosunkowo nowe, ale zespół jak najbardziej legendarny. Krzysztof, poproszę Rolling Stonesów ostatniej płyty I'm Angry. Szkoda, że nie ma wśród nich Charlie Wattsa. Ja jestem nieco młodszy od nich, ale mam prawie wszystkie płyty Rolling Stonesów. Jestem fanem po prostu. Dziękuję. I The Rolling Stones w Trójce. Muzyczna Poczta UKF w Trójce do godziny 15:00, tak od poniedziałku do czwartku w wakacje. Justyna Grabasz, ja na zmianę. Zapraszamy Państwa do telefonów i maili 22 i 7 3, klub UKF, małpapolskieradio.pl. Rafał Wodziński odbiera od Państwa telefony intensywnie, także proszę dzwonić i go przymuszać, żeby znalazł piosenkę, którą Państwo zamówią. Tak jak na przykład tę. To troszkę trwało, zanim ją znaleźliśmy, ale udało się. Urszula Woodstock 94. Thank you.